bijzonder goedemiddag. Het natuurfenomeen El Niño is een feit. We zitten in een periode van bovengemiddelde temperaturen boven de Stille Oceaan. En dit keer worden recordhoogtes verwacht in de stijging van de temperatuur wereldwijd. Wat dat voor een gevolg heeft, dat bespreken we zo meteen in de nieuwsbv. Maar eerst, Rusland heeft tactische kernwapens naar buurland Belarus gestuurd. Daarover meer in het NRC Journaal met Jeroen Tjepkema. In Belarus zouden nu al de eerste tactische kernwapens zijn aangekomen vanuit Rusland. President Lukashenko maakte dat bekend in een interview met een Russisch tv-station. Dat is eerder dan verwacht, want de komst van de kernwapens was aangekondigd voor begin volgende maand. Deze tactische kernwapens zijn veel minder krachtig dan strategische kernwapens, maar ze worden door de NAVO nauwlettend in de gaten gehouden. President Poetin zei eerder dat Rusland de controle zal behouden over de kernkoppen in Belarus en de korte afstandsraketten waarop ze kunnen worden gemonteerd. Vanochtend vroeg zijn in de Oekraïnse havenstad Odessa een kantoorgebouw en een pakhuis geraakt door een Russische kruisraket. Op sociale media wordt gemeld dat er slachtoffers zijn gevallen bij de beschieting, maar de autoriteiten kunnen dat nog niet bevestigen. De luchtverdediging heeft volgens Oekraïnse autoriteiten 2 kruisraketten neergehaald. Oekraïne zegt dat de raketten worden afgevuurd vanaf de Zwarte Zee. De Oekraïnse president Zelensky wil dat de internationale gemeenschap de sancties tegen de Russische wapenindustrie strenger naleeft. In zijn dagelijkse videoboodschap zegt hij dat in raketten die gisterochtend de stad Kryvyi Rih troffen 50 onderdelen zaten die uit het buitenland kwamen. Het gaat vooral om microchips, zei Zelensky. Een campagneleider van de organisatie van de Russische oppositieleider Navalny is schuldig bevonden aan het creëren van een extremistische organisatie. Het gaat om Lilia Tsjanijeva, vertelt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Een vrouw van 41 jaar, voormalige accountant, die toen ze in Moskou werkte, ze kwam uit de provincie Baskirië of Bashkortostan, een deelrepubliek in de Oeral. Daarvan ging ze naar Moskou om daar als accountant te werken. En daar kwam ze in contact met de politieke woelingen in Moskou van 2011-2012. Kwam ze ook in contact met de organisatie van oppositieleider Alexei Navalny. En uiteindelijk is ze teruggekeerd naar Ufa, de hoofdstad van Baskirië, om daar aan het hoofd te gaan staan van de lokale organisatie van Navalny's organisatie. Het is wel een opvallende uitspraak, zegt Groot-Koerkamp. Het is voor het eerst dat iemand uit het team van Navalny is veroordeeld op deze grond. Het punt is dat in de zomer van 2021 zijn de organisaties, dus het Fonds voor de Bestrijding van Corruptie en Navalny's verkiezingsorganisatie, die zijn tot extremistische organisaties verklaard. Tsjanijeva is daarna al uit de organisatie gestapt, maar werd dat najaar toch gearresteerd op deze grond. Op de verdenking van het organiseren van een extremistische organisatie en het verspreiden van extremistische denkbeelden. Daarvoor is ze nu als eerste veroordeeld tot een aanzienlijke gevangenisstraf. De 7,5 jaar cel die haar zijn opgelegd zijn wel aanzienlijk minder dan de eis van 12 jaar. De VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF meldt dat er vorig jaar ruim 43 miljoen kinderen op de vlucht waren, zowel in hun eigen land als daarbuiten. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden. De oorzaken lopen uiteen van oorlog, vervolging, geweld, mensenrechten schendingen of natuurrampen. Onder andere de oorlog in Oekraïne speelt een rol voor de recordhoogte. Zo'n 3 miljoen Oekraïnse kinderen zijn gevlucht. Ook door de zware overstroming in Pakistan en de droogte in de Hoorn van Afrika zijn veel kinderen op de vlucht geslagen. De bijna blinde Tjarda Struik wordt de nieuwe burgemeester van Leiderdorp. Struik is ook wel bekend als de blindfluencer. Op TikTok heeft ze 195.000 volgers die ze deelgenoot maakt van haar ervaringen als slechtziende. Ze is nu raadslid voor de VVD in Zeist. Struik volgt in Leiderdorp burgemeester Laila Driessen op, die na 11 jaar met pensioen gaat. Een docent van VMBO-scholen in Meidrecht en Vinkeveen heeft de antwoorden van examens aangepast, zegt de onderwijsinspectie. De docent verbeterde de antwoorden van 26 leerlingen in het eindexamen economie. De tweede corrector ontdekte de onregelmatigheden en trok aan de bel. Volgens de inspectie is er sprake van fraude. Omdat de verbeteringen van de docent goed zichtbaar waren, zijn die geschrapt en hebben de 26 leerlingen soms een lager cijfer gekregen. Ze mogen er ook voor kiezen om het examen opnieuw te maken. Ruim 192.000 scholieren krijgen vandaag te horen of ze zijn geslaagd of niet. Voor het eerst krijgen leerlingen van praktijkscholen dit jaar de uitslag op dezelfde dag als de andere eindexamenleerlingen.

Nieuws. De Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Een frikandel, een bamihap, een kroket. Iedereen trekt wel eens een snack uit de muur. Een echt Nederlands fenomeen. Maar het maakt nu overzees ook furoren in de film Il Fait Beau, waarin de snackmuur een decor is van een, ja, prachtig liefdesverhaal. De Amerikanen op het Tribeca Festival raken er niet over uitgepraat. Wij ook niet, want straks hebben wij de filmmaker aan het woord. Maar nu eerst El Niño. De Nieuwsbv. Rond de Stille Oceaan is deze tijd El Niño aangebroken. Een periode van flinke opwarming. En dat de grote vrees is dat El Niño dit keer de temperatuur tot recordhoogte kan opstuwen. Oceanograaf Femke de Jong van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, ook wel NIOS genoemd, doet onderzoek naar de stromingen van de oceaan, dus weet veel van de impact van El Niño. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de impact van de opwarming van de oceaan moeten we niet onderschatten, zeg jij vandaag in Trouw. Maar wat voor impact heeft die opwarming aan de andere kant van de wereld op ons? De El Niño die is vooral in de tropen natuurlijk. En die heeft heel veel invloed op het weer in de tropen ook. Bijvoorbeeld regengebieden die daar gaan verschuiven. Maar er is niet alleen El Niño die daar opwarmt in de Pacific. Maar ook de Atlantische Oceaan en onze gebieden dichterbij, zoals de Middellandse Zee en de Noordzee, die zijn ook enorm aan het opwarmen. Ja, en jij schrijft dan in Trouw, we zouden een extreem voorproefje kunnen krijgen van het weer in onze toekomst. En hoe gaat dat voorproefje er dan uitzien? Je hebt dus, als die regengebieden gaan verschuiven, dan krijg je bijvoorbeeld droogte in gebieden als Indonesië en Australië. En dan krijg je daar meer bosbranden ook. Andere gebieden worden natter, Oost-Afrika bijvoorbeeld, en dan kan je daar overstromen krijgen. Nou, dat heeft natuurlijk ook implicaties voor de maatschappijen daar. Daar hebben wij in Nederland ook risico's voor. En als je de oceaan de temperatuurgradiënt gaat veranderen, dus gaat verplaatsen waar het warm is en waar het koud gaat, dan gaat het ook onze straalstroom hier beïnvloeden en kan ook het weer in West-Europa wat veranderen. Wat veranderen? Want welke gevolgen zouden we merken in West-Europa en zeker ook in Nederland? Nou, wat een voorbeeld zou kunnen zijn, bijvoorbeeld, is dat de laatste maanden hebben wij heel veel oostenwind gehad. En dat zorgde ervoor dat het een hele tijd heel koud was. Dat was een tijdelijke verplaatsing van de straalstroom naar het noorden. Dus dan heeft direct input op ons weer hier. Maar ook als die straalstroom naar het zuiden gaat bijvoorbeeld, dan heb je het omgekeerd en dan zou het een tijd warmer kunnen worden. Ja, en de droogte en de hoge temperaturen die we nu hebben momenteel, zijn die alle aan El Niño toe te schrijven? Nee, die zijn nog niet aan El Niño toe te schrijven, want de El Niño die is eigenlijk nog maar net begonnen. We zijn net uit de neutrale fase en we gaan naar El Niño toe en die moet zich in de loop van het jaar nog verder gaan ontwikkelen. Want El Niño is een fenomeen van de komende maanden dus? Ja, dat is iets wat zich over een aantal jaren, een jaar of drie, uitspreidt. Dus we gaan nu in de winter naar een maximum toe en dat zal daarna weer gaan afnemen. Ja, en wat zijn de effecten op het leven in onze zeeën van El Niño of in onze oceanen? Nou, de opwarming van El Niño in de Stille Oceaan, in de Pacific, die heeft niet zoveel invloed natuurlijk in het leven hier. Maar in de Atlantische Oceaan heeft de opwarming zeker wel effect. En we zien ook bijvoorbeeld verschuivingen van vissoorten of vissoorten die in de polen leven, die dan moeite hebben met die warme temperaturen. Dus die vissen gaan op zoek naar koude water? Ja, inderdaad. Ja. Nu bestudeer je ook vooral de stroming in de oceaan. En die zijn ook zeer belangrijk voor de leefbaarheid op land. En die zijn ook kwetsbaar, hè? Jazeker. Wij bestuderen met het NIOS de stromingen in de Atlantische Oceaan, omdat die voor het klimaat in Europa van belang zijn. Wij meten ook de oceaanstroming met instrumenten die staan tussen Canada en Groenland in Europa. Dus we kunnen het echt van het oppervlak tot de diepe oceaan helemaal meten. En dat doen we om te begrijpen hoe dat systeem werkt, omdat we denken dat in de toekomst die oceaancirculatie af gaat nemen en dan ook het warmtetransport van de Golfstroom naar het noorden af gaan nemen. En dat kan ook weer beïnvloed zijn op het weer in Nederland. Want wat gebeurt er als het warmtetransport door de oceaan afneemt? Wat gebeurt er dan? Nou, dan heb je dat er meer warmte op de subtropen in de Atlantische Oceaan krijgt. Dus die warmen op. En dat heeft bijvoorbeeld effect daar voor de orkanen. Maar je brengt dus minder warmte naar het noorden toe. Dat wordt dan relatief ietsje kouder. En dat kan bijvoorbeeld weer gevolgen hebben voor het stormklimaat in Nederland in de winter. Ja, ik las ook in Trouw dat wij ook niet moeten onderschatten hoeveel energie de bovenlaag van de oceanen opslaan. Hoe zit dat? Ja, er gaat enorm veel warmte in de oceaan zitten. En water kan zoveel warmte opnemen. Dat kan je ook thuis uitproberen als je twee ballonnetjes hebt. Eentje met lucht en eentje met water. Als je daar een aansteker onder houdt, die met lucht, ja, dan smelt de plastic, knapt de blon. Maar die met water, die houdt het heel lang vol, omdat het water de warmte opneemt. Nou, dat is met de oceaan net zo. En bijna 90% van alle extra warmte die we hebben door klimaatverandering gaat in de oceaan zitten. En maar een heel klein beetje gaat in de lucht zitten. En dat er zoveel energie van warmte in de oceaan kan zitten, is dat neem ik aan slecht voor de oceaan. Maar wel goed dat het in ieder geval in het water komt en niet in de atmosfeer. Of denk ik dan te simpel? Nou, dat heeft op zich de afgelopen jaren zeker ons hoofd in de atmosfeer koel gehouden. Maar er is geen garantie dat het in hetzelfde tempo doorgaat. En dat de oceaan zoveel warmte continu op blijft nemen. Op een gegeven moment dan gaat dat mogelijk veranderen. En als dan de oceaan minder warmte opneemt, dan blijft het wel in de atmosfeer. En hebben we daar meer last van. Ja, en als de bovenlaag van de oceanen dus een stuk warmer is, heeft dat ook gevolgen voor de stortregens die wij hebben? Nou, sowieso klimaatverandering en de opwarming van de oceaan en met de zuidwestenwind die wij hebben, dat gaat wat wij noemen de hydrologische cyclus versnellen. Dus hoe water door de oceaan en de atmosfeer heen beweegt. En wat we dan zien in de toekomstvoorspellingen is dat de regen in Nederland gaat intensiever worden. Dus er gaat meer regen vallen in kortere momenten. En dat is in die stortbuien die je net noemt. Ja, we hebben het over El Niño. Maar jij zegt van het is niet alleen El Niño, het is ook gewoon een veranderend proces. Maar El Niño verandert op den duur ook weer in La Niña. Dus een koelere periode. Zijn we dan het hele effect weer kwijt? Nou, dan ben je dat effect in de Stille Oceaan ben je kwijt. Want daar wordt het oppervlak dan weer koeler. Of eigenlijk wordt het dan weer zoals het op dit moment is. Maar wereldwijd zien we dat de records gebroken worden. De warmteinhoud van de globale oceaan neemt toe. Er is op het moment een minimum in het zeehuis rond Antarctica. De Atlantische Oceaan is nog nooit zo warm geweest. En dan dit soort records, dan hebben we het niet over waarden die een beetje hoog of een beetje laag zijn. Maar die vallen echt buiten wat we de laatste 30 jaar gemeten hebben. Dat is echt zorgbarend. Ja, maar jij vertelt het heel rustig. Maar het is dus echt zorgwekkend. Nou, wij vertellen het misschien rustig omdat het voor ons niet zo onverwacht is. Wij weten dat al een tijdje dat dit eraan zit te komen. Wij houden daar continu een oog op. Dus het verbaast ons niet zoveel. Maar we zijn zeker wel bezorgd. Nou, en zijn wij dan die kikker die in een steeds warmer wordende emmer zitten? Daar begint het wel op te lijken. Er is ook al een term genoemd voor de warme Atlantic, de Bano Grande. Het warme bad. En dan zijn wij inderdaad de kikkers die erin zitten. Goed, nu ben jij in het prachtige Venetië. Je loopt net een vergadering uit. Een stad die ook door het stijgende water bedreigd wordt. Gaat het in Venetië ook vooral hierover? Ja, wij zijn hier de onderzoeksprioriteiten voor de komende jaren aan het bestuderen. En wat zijn echt onze gaten in kennis waarmee we beter kunnen voorspellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. En ik moet zeggen, wij waren gisteravond na de vergadering nog even in de stad. En daar moesten wij letterlijk de schoenen uitdoen en door het water lopen omdat het water zo hoog staat. En dan zie je het echt zelf en ervaar je het zelf. En dat maakte ons zelfs wel even aan het schrikken. Ja, dus een theoretische vergadering wordt dan in plotseling praktijk. Ja, zeker. Nou, dat zal voorlopig niet het laatste bericht zijn over de opwarming van de oceanen. Maar bedankt voor de heldere uitleg in ieder geval. Oceanograaf Femke de Jong van het NIOS. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Spannende middag voor heel veel eindexamenkandidaten. Want gaat dat telefoontje van je mentor, gaat die goed nieuws, gaat die slecht nieuws opleveren? Voor iedereen die smacht dat die telefoon nu echt overgaat. Hier, Lady Gaga en Beyoncé. En die laatste, die komt trouwens dit weekend even in Amsterdam buurten. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say. What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. home. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Facebook. Net hadden we het over El Niño, maar naast El Niño heb je ook nog een ander fenomeen. Modric, speelruimte voor Kroatië. Modric! Luka Modric. Om de verdedigers heen. Cavalero ziet de bal laat komen. En als hij de bal ziet, is het al te laat. Een spectaculaire goal van de Kroatische legenda Luka Modric op het WK van 2018. Want ook al is het Nederland-Kroatië vanavond, de echte voetballiefhebbers zullen toch ook natuurlijk met een half oog kijken naar dat geniale voetbalbrein van Luka Modric. Want wat maakt deze held tot het Kroatisch voetbalicoon? Aan de lijn heb ik AD-journalist Wessel Penning, groot bewonderaar van Modric. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik heb begrepen dat jij Modric nog gezien hebt gisteren. Waar was hij? Nou, het was heel mooi. Ik heb een zoon van 16 en dat is een halve Kroaat. Want mijn ex was een Kroatische, of is een Kroatische om precies te zijn. En die zat op in een Van der Valk hotel in Schiedam. En wij dachten, nou weet je wat, laten we er toch even heen rijden. Misschien kan die op de foto met Modric, mijn zoon van... er waren wat vrienden van hem, die wilden ook mee. Dus daar stond ik met 4 pubers bij een Van der Valk hotel... En Modric nam alle tijd. Prachtig. En heet jouw zoon dan toevallig ook Luka? Nee, dit is Rocco. Ach, dus het heeft wel iets Kroatisch. Ja, absoluut, ja, absoluut. Even dan naar Modric. Ja. Wat maakt Modric zo'n goede speler volgens jou? Nou, het voetbal is op zich, en ook wie het nog nooit gespeeld heeft, die vertel ik het graag, maar wie het speelt weet het al lang. Voetbal is op zich een simpel spel. Je moet de bal in de ploeg houden of bij jezelf houden en je moet naar het doel toe. Alle fratsen zijn niet zo nodig. En de grootmeester van het simpel, maar mooi en effectief voetballen... dat is Luka Modric. Die heeft een fantastische techniek, maar doet niet aan kunstjes of wat dan ook. Behalve wanneer het functioneel is. Dus niemand is zo in staat het tempo in het spel te halen, te houden... en oplossingen te zoeken als Luka Modric. Het is een balkunstenaar, maar ook een hoogleraar van de tactiek. Ja, absoluut. Want je zegt, hij is heel erg begaafd met zijn voeten... maar hij heeft ook een fenomenaal technisch inzicht, toch? Ja, dat is het briljante. De beste voetballers, die denken een paar stappen vooruit. Die weten waar ze zijn, die weten waar ze zijn op het veld. Die denken ieder moment van de wedstrijd... als ik hem nu krijg, kan ik dat doen, of dat doen, of dat doen. Dat is deels instinct, maar dat is ook gewoon verstand natuurlijk. En dat beheerst hij als geen ander. Nu hebben wij natuurlijk op het middenveld Frenkie de Jong. Staat hij een beetje in dezelfde verhouding met Modric... of is Modric echt nog wel, wat jij zegt, de hoogleraar? Nee, er is ook een groot verschil. Frenkie de Jong loopt veel met de bal. En waarom zou je zoveel lopen met de bal? Cruijff heeft ook altijd gezegd, hè, de bal is sneller dan wie dan ook. Dus Frenkie zou wat kunnen... Misschien moet Frenkie vanavond eens goed kijken naar Modric... dat je vaak ook beter de bal kan spelen alvast voordat je gaat lopen. Het is natuurlijk ook wel een ander type spelen. Maar Frenkie zou nog beter zijn... Als die de bal wat vaker het werk zou laten doen in plaats van zijn benen. Ja, goed. Nu is hij niet alleen een van de beste voetballers... maar kent ook een indrukwekkend persoonlijk verhaal. Hij moest ooit vluchten tijdens de Kroatische onafhankelijkheidsoorlog. Maakt hem dit ook een icoon in het land? Ja, maar dat heeft hij wel heel, heel goed gedaan. Kijk, hij is inderdaad van een generatie. Hij is van 1985, dus hij was toen de oorlog was 6, 7 jaar. Nou, oude luisteraars, denk je eens in dat je in 1935 geboren bent. Dan gaat je eerste jaren van je jeugd, die gaan vooral over de oorlog. In Nederland Tweede Wereldoorlog, in Kroatië dus. Een jongen van 85 over de Joegoslavische burgeroorlog die er is geweest. Dus dat heeft hem getekend. Zijn vader of zijn opa is ook gedood. Hij heeft moeten vluchten vanuit de bergen bij Zadar in Dalmatië. Want dat werd door Serviërs ingenomen naar de stad Zadar die Kroatisch bleef. Alleen hij heeft dat altijd netjes uitgedragen. Maar het is nooit met hem op de loop gegaan. Je hebt de tennissers gehad, Goran Ivanisevic. Tijdens die oorlog. En die ging op een gegeven moment gewoon ook minder spelen. Want die voelde zoveel plicht om voor zijn land te strijden op de tennisbaan. En die zei ook op een gegeven moment... ja, Ik heb heel lang gedacht dat een tennisracket een wapen was. Maar dat is niet zo. Tennis is gewoon een sport. En dat is het mooie van Modric. Modric is een mooie sportman gebleven. En die vooral een icoon voor de Kroaten is geweest. Zonder zich uit te drukken in al te oorlogszuchtige taal of iets dergelijks. Ja, en naast dat hij een icoon is van het land. Mooi bescheiden mens is dat. Ja, zeker. Maar naast het icoon van het land is hij natuurlijk ook clubicoon van de Real Madrid. En ja, afgelopen tijd ging het natuurlijk weer veel over Benzema. Die weggaat en zoveel betekend heeft. Ronaldo is daar al langer weg, Cristiano Ronaldo. Maar hoe belangrijk was hij, of is hij, want hij speelt er nog steeds voor Real Madrid, met al die successen van Real Madrid? Kijk, hij is wel 38. Ik zag gisteren ook wel een man van 38 lopen. De groeven staan in het gezicht, dus het is al onwaarschijnlijk fantastisch dat hij nog op dat niveau mee kan. Maar ja, dat gaat natuurlijk in de komende jaren op een gegeven moment niet meer lukken. Dus Madrid moet al lang gaan denken aan een goede vervanger. Maar dat gaat jaren kosten. Maar hebben Ronaldo en Benzema kunnen... Wacht even, hebben Benzema en Ronaldo ook zo kunnen schitteren doordat ze Modric hadden rondlopen op het middenveld? Ongetwijfeld. En niet alleen de topspelers, ook de verdedigers. Iedereen. Het is een speler die de balans in het team bewaakt. Die de rust in het elftal brengt. Die de tempo van de wedstrijd bepaalt. Dus geen speler is zo dominant voor een team als een speler als Modric. Het is ook anders dan Messi. Messi beslist de wedstrijden met individuele acties. Modric liet hele teams beter spelen. Door het voetbal simpel te houden. Ja, vanavond waarschijnlijk weer moeten we ons zorgen maken. Ja, nou, ik denk dat we ons vooral moeten verheugen op Luka Modric in de Kuip. Heel mooi oud stadion tegen een nieuwe generatie Nederlandse voetballers. Ja, zorgen maken. Verliezen van Modric is geen schande. Verliezen van Modric is niet anders. Dan telt echt een groter geheel van de hele voetbalgeschiedenis. Dat er een prachtige, bescheiden speler op bezoek is. Ja. Maar zorgen maken tegen Modric kan je altijd zorgen maken. Zeker, dat wel. Ja, Wessel, jij stond daar bij een prachtige Van de Valk Hotel. In 2018 klonk tijdens het WK dit in de hotellobby waar het Kroatisch elftal verbleef. Dit is Mladen Grocvic. Dat is het favoriete nummer van Modric. Ook de favoriete artiest van Modric. Heb je die ook rond zien struinen rond dat hotel waar jij was gisteren? Nee, die was er niet. Nee. En ik was toevallig net voor iets anders in de buurt van de Kuip. Daar barstte het wel al van de Kroaten. Een ongelooflijke hoeveelheid mensen al uit Kroatië. Nou, die zullen dan vast allemaal Radio 1 luisteren. En die zullen blij zijn dat wij dit favoriete nummer van Modric draaien. Dit is Mladen Grocvic en Wessel Penning. Veel plezier vanavond en dank je wel. Sam ja, tamo ću doći i baciti sidro nemirnog života moj. Reka sam ja, nema tu sriće, sine moj, vrati se ti. Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. Zometeen praat ik met wetenschapper Vincent Ike en zijn vrouw over, ja, over de man, de myth, de legend, Albert Einstein. Want wist jij bijvoorbeeld dat de slimste mens van de 20e eeuw in Leiden heeft gewoond? En dat Albert Einstein best wel moeite had op school? Albert Einstein. Ja, ik heb goed en ik heb slecht nieuws. Welke wil je eerst? Dat is goede nieuws. Het goede nieuws is, je bent geniaal. Wij denken dat je zeker een paar Nobelprijzen gaat winnen later. Dus wat dat betreft is alles dik in Ordnung. Oh, glücklich, dus ik ben geslaagd. Nee, helaas, je bent gezakt. Nein. Op twee vakken. Heb jij enige idee welke? Nein. Frans und Geschiedenis, Säge. Stimmt. Aber waarvoor heb ik Frans nodig? Ik wil toch naar Amerika, niet naar Frankrijk. Aber... Und wat moet ik met Geschiedenis? Ik ga zelf Geschiedenis schrijven. NPO Radio 1. Nu het internationaal met Jeroen Tjepkema. De VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF meldt dat er vorig jaar ruim 43 miljoen kinderen op de vlucht waren, zowel in hun eigen land als daarbuiten. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden. De oorzaken lopen uiteen van oorlog, zoals die in Oekraïne, vervolging, geweld, mensenrechten schendingen of natuurrampen. Volgens president Lukashenko zijn de eerste tactische kernwapens van het Rusland nu al aangekomen in zijn land. Dat is eerder dan verwacht, want de komst van de kernwapens naar Belarus was aangekondigd voor begin volgende maand. President Poetin zei eerder dat Rusland de controle zal behouden over de kernkoppen in Belarus. Bij Russische raketaanvallen op de stad Odessa zijn zeker 3 doden gevallen. Volgens het Oekraïense leger raakten ook 13 mensen gewond. Zouden 4 kruisraketten zijn afgevuurd op de stad, waarvan er 2 zouden zijn onderschept. En een campagneleider van de organisatie van de Russische oppositieleider Navalny is schuldig bevonden aan het creëren van een extremistische organisatie. Lilia Tsanicheva is door de rechtbank daarom veroordeeld tot 7,5 jaar cel. Navalny zelf ziet een gevangenisstraf uit van 11,5 jaar. Gaan we nog een keertje naar de ANWB. Helene de Geest, goedemiddag. Goedemiddag, Patrick. Ja, er staat in totaal zo'n 50 kilometer file. De meeste files leveren heel weinig vertraging op. Maar er zijn 3 uitzonderingen. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn is de vertraging een kwartier. Verder ook een kwartier oponthoud op de A15 Europoort Rotterdam tussen bij Rozenburg eigenlijk. En op de A16 van Rotterdam naar Breda ook een kwartier oponthoud tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht Centrum. Daar is een auto met aanhanger geschaard. Er zijn 2 rijstroken dicht. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is vandaag Pieter Derks. Goedemiddag. Dingen doen is hartstikke duur. Een dagje naar de Efteling, je auto door de wasstraat halen, een smaadzaak verliezen van Johnny Depp. Het kan je zo miljoenen euro's kosten. Maar dingen niet doen, dat is ook een schreeuwend dure bezigheid. Viel me de afgelopen dagen weer op. Neem nou de asieldeals die de Europese Unie de afgelopen weken heeft gesloten. Het zijn heel veel afspraken bij elkaar, maar het komt erop neer dat het niet opvangen van asielzoekers miljarden euro's gaat kosten. Om te beginnen gaat er 1 miljard euro naar Tunesië, dat ervoor moet zorgen dat er geen mensen meer in bootjes de Middellandse Zee proberen over te steken. Mochten er dan toch nog mensen naar Europa komen, wat ik me bijna niet kan voorstellen gezien het succes van dit soort deals in het verleden, zijn er duidelijke afspraken. Ze worden opgesloten. De kinderen niet, helaas. Daar heeft onze staatssecretaris Van den Burg nog hard voor geknokt, maar het is hem niet gelukt. Dan moeten ze binnen 12 weken een afwijzing krijgen en dan worden ze teruggestuurd naar een land dat de EU zelf gaat uitkiezen. Ik verwacht een stormloop van dictators die geld nodig hebben en bereid zijn wat mensen in een tentenkamp te dumpen, mits daar een mooi bedrag tegenover staat natuurlijk. Dat gaat ook weer in de miljarden lopen. Voor de vluchtelingen die dan alsnog in Europa blijven, geldt dat EU-landen ze moeten opvangen, elk land naar verhouding van het aantal inwoners, en als ze dat niet doen, betalen ze 20.000 euro per niet opgevangen persoon. Dat is het antwoord van de EU op mensenhandel. Mensenhandel, maar dan als een soort negatief daarvan. Je betaalt om mensen juist niet te verplaatsen. Maar uiteindelijk komt het op hetzelfde neer. Een prijs per mens. 20.000 euro om iemand niet op te hoeven vangen. Moreel dubieus, maar ook een behoorlijk financieel risico om het niet opvangen zo te beprijzen. Want later nog net vandaag een rapport van de VN zijn verschenen, waarin staat dat er meer mensen dan ooit op de vlucht zijn. Op dit moment 110 miljoen. Een groot deel daarvan is wel gevlucht, maar in het eigen land gebleven. Maar 35 miljoen mensen hebben hun land verlaten. Als Europa al die mensen niet wil opvangen, kan ons dat dus 35 miljoen keer 20.000 is 700 miljard euro kosten. En dan hebben we het alleen nog maar over het niet opvangen van vluchtelingen. Europa stemt morgen ook nog over de natuurherstelwet. asielwet van Frans Timmermans. En de christendemocraten zijn hartstikke tegen. Ik heb die wet niet gelezen, dus ik weet niet hoe goed of slecht die is. Maar wat ik wel las, is dat niets doen aan natuurherstel 1700 miljard euro kost. Dingen niet doen is vaak duurder dan dingen wel doen. Tandpasta is prijzig, maar niet poetsen loopt op den duur ook in de papieren. CO2-reductie kost geld, maar geen CO2-reductie is nog veel prijziger. De ironie is alleen dat we op een punt in de geschiedenis zijn beland waar veel problemen alleen nog zijn op te lossen door iets niet meer te doen. Niet je hele grasland maaien, niet je staalfabriek allerlei rotzooi laten uitspugen, niet naar gas boren onder een plek waar mensen wonen. En dat kost ook geld. We zagen maandag nog minister Van der Wal uitleggen hoe ze boeren wil gaan uitkopen. Niet boeren blijkt een ontzettend dure bezigheid. Want het gaat ons in totaal 25 miljard euro kosten om alleen maar te zorgen dat er geen stikstof meer wordt uitgestoten. Of in elk geval een stuk minder. De grote vraag is nu natuurlijk of we dit beleid op grotere schaal moeten gaan doorvoeren. Moeten we mensen ook gaan betalen om niet met de auto naar hun werk te gaan, om niet te barbecuen, om niet op vakantie te gaan? En zo ja, hoe duur gaat dat dan wel niet worden? Maar goed, eerst maar eens afwachten of die natuurwet van Timmermans door het Europees Parlement komt, want als die wordt afgestemd is dat alleen al dus een kostenpost van 1700 miljard. Al zou het op de lange termijn ook kunnen lonen om juist helemaal niks meer aan natuurherstel en klimaatbeleid te doen, maar dan moeten we het echt goed collectief consequent volhouden. Dan bereiken we binnen nu en een paar honderd jaar, of misschien nog wel sneller, waarschijnlijk een kantelpunt. Want eigenlijk is alles aan de mensheid verschrikkelijk kostbaar, maar niet meer bestaan, dat schijnt dan wel weer ontzettend goedkoop te zijn. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Wie had dat nou gedacht? Een ordinaire snackmuur uit de Amsterdamse Bijlmer die schittert op het prestigieuze filmfestival in New York. Filmmaker Leonardo Carciglioni gooit hoge ogen op het Tribeca Filmfestival met een film over een romance via de snackmuur. Il Febo, zo heet de film. En Il Febo is vanuit uitgesproken als Febo. Goedemorgen, Leonardo. Hallo, goedemorgen. Ja, want jij bent in New York voor het Tribeca Film Festival, mede georganiseerd door Robert De Niro. Maar wie had nou ooit gedacht dat jouw kortfilm voor dit wereldberoemde festival zou worden geselecteerd? Ja, is echt te gek, hè? Ja. Ik kan nog steeds niet geloven. Maar nu ben ik hier en als ze mij belden, was het voor mij echt te gek. Ik moest echt de naam van de programmeur controleren en googlen om er zeker van te zijn dat het geen oplichterij was. En de programmeur Sharon vond het ook heel grappig. Maar toen ik eenmaal geloofde dat het waar was, drukte Sharon heel lief en emotioneel uit hoeveel ze van de film hielden. En nu zijn we hier. Ja, en ik heb de film al mogen zien. Het is echt een hele mooie en romantische film. Maar een film over een romance via die Febo-muur. Hoe kwam je op het idee? Nou ja, de eerste keer dat ik ooit de film bezocht, zag ik 's avonds laat het meisje van de andere kant de schappen van de Febo vullen. En dat beeld bleef me lang bij. Tot het uitgroeide tot een heel persoonlijk verhaal. Een soort van liefdesverhaal, zoals je zegt. Waarin de jongen niet krijgt wat hij wil, maar krijgt wat hij nodig heeft. Ja het is heel mooi. Kijk, nu weet ik niet. Kijk, in New York zijn ze helemaal lyrisch over die film. Maar kennen ze in New York ook het fenomeen snackwall? Jawel, ze hadden in het verleden zeker ook snackwalls, maar nu niet meer. Ja. Nee, dat is nu niet meer echt een trend, maar nog een beetje zo'n een sentimentaal ding dat ze hebben in New York. Ja, ja. En wat, ja. Die film, die wordt bejubeld, wat is zo herkenbaar wat ze zien in jouw film? Nou, het is herkenbaar dat de snackmuur een metafoor wordt, ook voor de Amsterdamse ramen. En in een soort van façade van geprojecteerd verlangen. En die elementen heb ik gecombineerd met mijn eigen aspecten van mijn leven in als buitenlander in Nederland. En tijdens de pandemie werd het heel duidelijk dat het nu een verhaal is om te vertellen, aangezien we in die tijd allemaal naar ramen keken. Alleen maar naar ramen. En heel veel mensen hebben intens geleden onder dat isolement. En vooral alleenstaande mensen, zoals Jean in het verhaal. Het gaat namelijk over hem, die gewoon naar buiten gaat en dat meisje ontmoet. En zijn verlangens projecteert op haar. En zo begint dan de communicatie. Dat is ook echt mooi gefilmd en verbeeld. Die ramen die dan symbool staan voor die Febo-muur. Nu zijn ook heel veel filmmakers onder de indruk. Kijk, als je nou wint op de Tribeca, maak je dan ook kansen om ingezonden te worden voor een Oscar? Ja, dat zou heel gek zijn, hè? Ja, de film resoneert tot nu toe heel sterk met de andere filmmakers, maar ook met het publiek. En ja, het zou zeker gek zijn. Ja, we zullen zien. Het is een beetje te vroeg om te zeggen. Maar als wij nog een paar selecties binnenkrijgen op Oscar-kwalificerende festivals, dan hebben we misschien een kans. Maar ja. Ja, maar dat je hier al geselecteerd bent, is al fantastisch. Want er zijn volgens mij iets van 8000 inzendingen. En 1% wordt maar geselecteerd. Precies. Daar zat je wel mooi bij, precies, toch? Ja, absoluut. Als ik dit vertelde aan mijn producer, Koen van Berkel van Soda Films, die kon echt niet geloven dat het gebeurde. Ja. Maar nu zijn we hier en we zijn erg blij. En we hebben ook nu al het gevoel dat we al gewonnen hebben door deze film te maken en hier geselecteerd te worden. Nou, wij hebben ook even gebeld met de VEBO. Mijn Oscar zou mooi zijn. Ja, wij hebben even gebeld met de VEBO dat hun snackmuur wereldberoemd antwoorden is. En dit vindt de VEBO-directie ervan volgens woordvoerder Rory van Haarlem. Ja, wij vinden als directie zijn natuurlijk erg trots op de film. En dat onze automatiek een hoofdrol speelt in zo'n mooi liefdesverhaal. Welke Leonardo natuurlijk prachtig heeft gefilmd. De automatiek is nog altijd een stukje Amsterdamse cultuur. En bij ons nog altijd de hart van de vestiging. En ook in het dagelijks leven ontstaan er altijd mooie verhalen tussen onze gasten en de werknemers achter de luikjes. En wie weet dat er ook wel romances ontstaan. Dat is niet helemaal bekend, maar dat zou natuurlijk kunnen. Nou, dit is toch al fantastisch dat de directie van de VEBO het ook mooi vindt. Nu is Robert De Niro gastheer van het filmfestival. Heb jij hem al gesproken of heb je al andere grootheden gespot? Ik? Ja, jij? Ja. Nee, nog niet. Ik heb wel die missie hier om nog met meneer Scorsese te praten als het mogelijk is. Omdat ook zijn dochter in competitie is met ons. Oh. Met haar korte film. Oh. Te gek. En zij steunen Francesca Scorsese heel erg. Dat betekent, ze zijn ook echt aanwezend hier. Ja. Zijn hier. Ik kan ze vinden. Dat is mogelijk. Dat is een mogelijkheid. En waarom wil je Martin Scorsese zo graag even spreken? Ja, omdat ik een heel mooi verhaal heb, een script heb voor een Italiaans project. Ja, omdat ik zelf ook Italiaans-Grieks ben. En het zou heel mooi zijn om de naam Scorsese als producent op de film te hebben, toch? Ja, fantastisch. Nou, dat moet zeker lukken met deze mooie film. Dankjewel, Leonardo Carglione. Graag gedaan. Spreek ik het nou goed uit? Carglino. Carglino, ja, het is ik hoor het duidelijk. Het is Italiaans met een vleugje Grieks. Succes daar, want morgen wordt bekend of de korte film Il Verbo in de prijs is gevallen op het Tribeca Film Festival in New York. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Even een raadseltje om je geheugen een beetje op te frissen tijdens de lunch. Hoe noem je een hondenspeeltje die lijkt op een whiskyfles van het bekende merk Jack Daniels? Ja, precies. Bad Spaniels. Een bedrijf uit Arizona dacht origineel te zijn en ontwierp een hondenspeeltje naar het evenbeeld van de whiskyfles van het bekende merk. Natuurlijk best geestig bedacht, maar Jack Daniels kon er zelf niet om lachen en sleepte het hondenspeeltjesbedrijf voor de rechter. En kreeg ook nog eens gelijk. Volgens de rechtbank lijkt het hondenspeelgoedje toch te veel op een echte fles whisky. En dat zou dan misleidend kunnen werken als je in een dierenwinkel staat en je plots dorst krijgt. Enfin, misschien kan het hondenspeeltjesbedrijf het verlies wegdrinken met Aquasi, Gerson Mine en Rob de Kai. Ik drink mijn zorgen weg. Ik drink zelfs meer dan dat ik zeg. En ik verdrink in mijn verdriet. Daarom is drank zo slecht nog niet. En ik heb dorst, dorst, dorst, dorst, dorst. Zoveel dorst, dorst, dorst, dorst, dorst. Oh, ik drink mijn zorgen weg. Ik drink zelfs meer dan dat ik zeg. En ik verdrink in mijn verdriet. Daarom is drank zo slecht nog niet. En ik heb dorst, dorst, dorst, dorst. Zes Jackie D, drie Hennessy, geen ijs graag, meer vodka. Drink door totdat ik kapot ga. Wil gewoon graag drinken op straat. Twee mojito's, twee caipirinha. Drink maar lekker door voor een rondje van de zaak. Ik drink door voor een rondje van de zaak. Hey. Niet erg op mijn best, maar de wijn die is niet slecht. Ik drink maar door en voel me leger dan de fles. Aha, mag ik wat drank? Dit is bitter of een rosé. Witte en een rode wijn, ik neem het zo mee. Zeg het nog een keer voor ik het vergeet. Ik drink mijn zorgen weg. Ik drink zelfs meer dan dat ik zeg. En ik verdrink in mijn verdriet. Daarom is drank zo slecht nog niet. En ik heb dorst, dorst, dorst, dorst, dorst. Zoveel dorst, dorst, dorst, dorst, dorst. Oh, ik drink mijn zorgen weg. Ik drink zelfs meer dan dat ik zeg. En ik verdrink in mijn verdriet. Daarom is drank zo slecht nog niet. En ik heb dorst, dorst, dorst. Lang niet iedereen zal bij Albert Einstein direct aan Leiden denken. Maar eigenlijk is dat wel hartstikke logisch om te doen. Want de vermaande wetenschap die heeft flink wat voetstappen in de sleutelstad liggen. Toch is er op dit moment niks in de openbare ruimte wat herinnert aan dat feit. Tijd om daar verandering in te brengen, dachten Charlotte en Vincent Ietje. Zij zet zich in voor meer kunst in de openbare ruimte. En hij is wetenschapper, maar ook beeldend kunstenaar. Vincent en Charlotte, welkom. Hallo. Charlotte, help mij eventjes. Hoe kwam Einstein in Leiden terecht? Nou ja, hij is, wetenschappers zijn natuurlijk altijd aan het klonteren met elkaar om dingen uit te wisselen. Hè? En hij was bevriend met Paul Ehrenfest. Die had met zijn vrouw Tatjana een heel gastvrij huis. En daar kwamen heel veel geleerden. Hij sliep daar ook. Zijn handtekening staat er ook nog op de muur. En nou ja, samen met andere wetenschappers ontwikkelde hij dus zijn theorieën. Ja. En de anderen gingen daar uiteraard ook hun eigen werk doen. En hij heeft er zelfs een huis gekocht. Hij heeft dus gewoond in Leiden. Hij is bijzonder hoogleraar geweest. Hij heeft er viool gespeeld, heel uitdrukkelijk. Kortom, Leiden en Einstein, ja, dat is gewoon Zoveel voetsporen in Leiden van Einstein. Heeft Einstein ook nog dingen ontdekt in Leiden, Vincent, toen hij bij ons was? Einstein niet, maar Willem de Sitter, professor de Sitter, sterrenkundige wel. Die heeft met de relativiteitstheorie van Einstein bewezen dat ons heelal op een bepaalde manier moet zijn begonnen en in het uitdijen is geraakt. En Einstein kon dat in eerste instantie niet echt geloven dat uit zijn theorie dit tevoorschijn kwam. En dat werd dus door de Sitter werd dat bewezen. En er zijn veel foto's van de Sitter en Einstein ook samen. En ja, zoals Charlotte al zei, die geleerden die klonteren altijd een beetje samen. Maar vooral ook klonteren ook. Nou ja, samen klonteren. Maar, ja. Niet alleen dat, maar vooral ook omdat geleerd zijn is ook een kwestie van een beetje armpje drukken. Dus als ze het niet met elkaar eens zijn, ja, dan moet daar natuurlijk eventjes een robbertje over geknokt worden. Dat was ook heel erg bijzonder. Ja, nou, en dus Einstein heeft dus veel in Leiden gezeten. Maar waarom wordt dat in Leiden niet meer uitgevind? Ja, geen idee. Leiden is, is op een ander spoor dan echt eer doen aan de mensen die daar vele en gouden voetstappen hebben liggen. Er is wel een heel gedoe over Rembrandt, maar ja, die is natuurlijk heel jong al weggegaan. Dus dat is logischer dat daar veel in Amsterdam aan wordt gedaan. Ja, in Leiden. Het is wel de stad van kunst en kennis natuurlijk. Hè? Dus dat zei ze altijd, kunst en kennis. Het is ook stad van ontdekkingen. Dus voor ons is het volledig logisch dat we dat er een kunstwerk komt over kennis. Precies. Ja, want ja, jij mag het onthullen. Wat gaat er komen? Ah, nou, Vincent heeft in 2018 al een idee gehad over een waterkunstwerk. En hij moet het echt uitleggen, een fontein. Maar het is niet een fontein zoals je die gewoonlijk ziet. Hè? Zo'n spuiter in het midden en dan... Pff. Het is iets heel bijzonders. Ik was er meteen verliefd op toen hij het uitlegde. En niet, ja, op de man, maar ook op het werk. Ja, en het is ook groot. Het is een hele grote vijver van 11 meter doorsnee. Die op een prachtige plek komt. En waar 74 waterkelken in verschillende vormen, in een soort beweging gearrangeerd. Ja, het is dus kunst. Wat dus jij Vincent nu gaat uitleggen. Vertel even, wat behelst het? En waarom doet het Einstein recht? Het doet Einstein recht, omdat het over twee dingen gaat. Het gaat in eerste instantie over zwarte gaten. Want de meeste mensen die hebben van de term wel gehoord. Maar goed, wat is dat dan? Maar ook om te laten zien hoe mooi wetenschap is als je het tastbaar maakt. Dan wil je natuurlijk zeggen, tastbaar maken, hallo, geen zwarte gaten in Leiden, want dan is het snel afgelopen. Maar dat is het idee niet. Het wordt dus geen natuurkunde-illustratie, zeg maar. Maar het wordt een kunstwerk, een beeld wat helemaal op zichzelf moet staan. Van mensen die helemaal zich niets aantrekken van de natuurkunde, dat toch ook mooi en interessant en boeiend vinden. Maar het heeft een binding met de beeldende kant van de natuurkunde. Want waar wij werken, en wat Einstein bedacht heeft, verschillende formules, dat is dan algebra en dergelijke, dat ziet er een beetje kaal uit, maar daarachter zitten beelden. En zo'n beeld kun je tastbaar maken, en dat heb ik in dit geval ook gedaan. Dat kun je ongeveer als volgt zien. Stel je voor dat je een water voor je hebt en gooit er een steen in, dan zie je dat die rimpelingen in het water, die breiden zich uit in een vorm van cirkels. Als je die uitbreidende cirkels nou in een verticale richting opstapelt, dus in de richting van de tijd, dan krijg je een kegelvorm. En die kegelvorm, dat is de essentie van Einstein's theorie, die kegelvorm die heb je ook voor het licht. Dat noemen we de lichtkegel. Dus de uitbreiding van het licht in tijd en in ruimte heeft een kegelvorm. En wat ik nu bedacht heb... Ik snap het toch steeds. Als je die kegelvorm nu uitvoert, ja, in de vorm van water. Ik heb een spuitertje bedacht en berekend en ontwikkeld. En dat spuitertje dat maakt, als je er waterdruk op zet, een kegelvorm. En die kegel die stelt dus met water, stelt voor hoe licht beweegt door tijd en ruimte. Ja. Dus eigenlijk is dat kegeltje gewoon eigenlijk een fonteintje. En ja, dat maakt een kegeltje. En dat kegeltje, ja, dat verbeeldt dan het licht. Precies. Ja. En er zijn er 74 van. En de manier waarop die kegels gerangschikt zijn in de ruimte bepaalt wat de structuur van tijd en ruimte is. Dus het is een cirkelvormig bassin. En er zitten 5 ringen in. Op de buitenste ring staan die kegeltjes allemaal netjes in het gelid. Ga je verder een stukje naar binnen in die ringen, dan staan ze een beetje gekanteld en een beetje voorwaarts. En nog meer een beetje gekanteld en nog meer een beetje voorwaarts. Dus om te beginnen krijg je een soort van, ja, een vijver met bloemen van water, zal ik bijna zeggen, van die zo'n kegelvorm. Maar tegelijkertijd is dit het beeld wat je krijgt als licht beweegt in een draaiend zwart gat. En dat zie je er natuurlijk niet aan af, want het is een kunstwerk, het is een beeld. Maar die stap is gemaakt van de theorie van Einstein naar dit beeldende werk, waarin water zich gedraagt zoals licht in een draaiend zwart gat. En dan moet je natuurlijk niet denken aan een soort van putje waar water in gespoten wordt, want dat is flauw. Maar dan heb je dus eigenlijk een hele mooie soort van grootse bewegende vijver met allemaal kegels van water. Precies. Maar die beelden dat dus uit. Ja. Maar wordt er dan visueel een zwart gat ook? Of nee, moet het... Ja, in zover. En niet, kijk, je kunt natuurlijk niet zien dat het licht er niet uitkomt, want het is een buik van water. Mm-hmm. Maar als je een beetje aandachtig kijkt, dan zie je dat in het binnenste gedeelte van die ringen, dus de binnenste ring, staan die kegels allemaal naar binnen gekiept. En dat wil dus zeggen dat in het binnenste gedeelte van dit emplacement beweegt het water allemaal naar binnen toe. Juist. En in een zwart gat is dat ook zo. Het licht gaat naar binnen, daarom noemen we het een zwart gat. En het weerspiegelen van het licht in de omgeving, zonlicht en dergelijke, het weerspiegelen daarvan op die vlies van water van die kelken, zal je dus kunnen laten zien waar het water naar binnen gaat. En waarom moet het er 74 zijn van die kelkjes? Dat is een compromis. Die kelk die heb ik zo berekend. Dat is natuurlijk ook, dat is grappig dat je dat kunt uitrekenen. Die kelk heb ik zo berekend dat het water wat eruit komt wil natuurlijk in een parabool naar beneden buigen. Ja. Maar dat wil je niet hebben. Het moet een rechte kegel zijn. Daarom heb ik ze zo ontworpen dat het watervlies zo dun wordt dat de oppervlaktespanning van het water de boel een beetje weer bij elkaar houdt. En het is dus als het ware armpje drukken tussen de oppervlaktespanning die de spul naar elkaar toe haalt en de zwaartekracht die het uit elkaar buigt. En dat maakt dan een rechte kegel. Dat en, al dus sprak de natuurkundige. Maar dan kijk ik ook even naar de vrouw die verstand van kunst heeft. Waarom is dit ook een mooi kunstwerk? Nou, je moet je dat voorstellen. Het is en... Son et lumière. Het is geluid van het klaterende water. En het zijn dus die prachtige kegels. Ze zijn echt heel mooi. We hebben ze thuis ook al getest steeds. Ja, daar heb ik een filmpje van gezien. Dat vond ik heel grappig. Prachtig, ja, dat vond ik ook mooi. Dat vond ik op zich al kunstwerkje. Ja, dat komt dus uit het wateroppervlak. Hè? Ja. Dus je ziet een wateroppervlak met al die kegels die dus in een bepaalde vorm zitten. En daar speelt dan het licht doorheen. Nou, dat is natuurlijk met wolken en met zon en met regen en met noem maar op steeds anders. Wind dwaast er doorheen. Dus het is geen seconde hetzelfde. En het is toch altijd, verbeeld hetzelfde. Nou, ik vind dat ontzettend En komt mooi. Het op een mooie plek in Leiden? De plek. Echt geweldig. Wat is de plek? De plek is aan de Einsteinweg. Say no more. In het centrum van de beta-wetenschappen en het Beyond Science Park. Er komt een nieuwe woonwijk. En wanneer staat het er? Nou, het eerste kwartaal van 24 ongeveer. En we zijn Vincent, dus... Ik weet dat jij ook een flexibele geest hebt. Stel voor, Einstein zou kijken naar jullie... Fontein is een beetje oneerbiedig, maar naar jullie kunstwerk. Ja. Wat zou hij dan denken? Geen idee, maar hij zou heel erg lachen. Nee, het was, hij had humor. Kijk, Einstein had humor. Einstein was een cultureel onderlegd iemand. Hij speelde viool, hij had een enorme belezenheid en dergelijke. Hield van Spinoza. Ja, nou, en hij had echt, ook voor dagelijkse dingen had Einstein veel belangstelling. In tegenstelling tot wat je zou denken, voor zo'n buitengewoon grote geleerde, was hij ook iemand die heel graag met algemene mensen contact maakte om te praten over de schoonheid van de natuur en hoe dat in elkaar zit. Ik denk dat hij in eerste instantie stom verbaasd zou zijn dat het überhaupt mogelijk is om een zwart gat in water uit te voeren. Nou, als je Einstein kan verbazen, dan ben je echt een hele grote, hoor. Dus dat doen jullie met z'n tweeën fantastisch. Vincent en Charlotte Ike, dank jullie wel. We houden dit kunstwerk zeker in de gaten. Maar bedankt voor de komst en op nog veel meer kunstwerken van mooie mensen die in Leiden een verbondje hebben. Dank je wel. Oranje in de halve finale van de Nations League. Er komt een goed paasje en dan een schijnbeweging in de doelpunt. Vanavond, rechtstreeks vanuit de Rotterdamse Kuip. Oh, wat is dit voor wedstrijd voor de... Nederland-Kroatië. En goal! Vanavond, om 8:15 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ja! Nederland-Kroatië in de Nations League. Wie luistert, weet meer. Goed, laten we maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh... die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op één acculading... en dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones... voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit... is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doe er. Kijk maar op fordpro.nl. Hoe kun je het meten van circulariteit optimaliseren? En als organisatie bijdragen aan de circulaire economie? KPMG helpt je. Met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we Philips hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Stel, je dagelijkse wandeling wordt inspanning in plaats van ontspanning. Dan kun je bij Vego terecht voor een zorghulpmiddel. In onze winkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Samen zorgen we ervoor. Vego. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €100 korting per persoon. Op sunweb.nl. Bespaar nu tot 25% op rollators en scootmobielen. Voordelig vooruit bij Vego. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. 1 uur. NPO. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Straks leggen we de perikelen op het Haagse Binnenhof weer op de snijtafel. Dat doen we met politiek redacteur Sandrine Teloos en hoofdredacteur van Joop.nl Francisco van Jolen. Maar eerst, het coalitieakkoord van de provincie Gelderland wordt gepresenteerd. Dat in het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, in Gelderland is dat nieuwe coalitieakkoord zojuist gepresenteerd. De BBB gaat daar de komende jaren samenwerken met de VVD, CDA, ChristenUnie en SGP. Er wordt met belangstelling naar het akkoord gekeken. In Gelderland is het stikstofprobleem het grootst. Zo'n 60% van de piekbelasters zit in die provincie. Verslaggever Gerwin Pelen van Omroep Gelderland is bij de presentatie van het akkoord. Ja, Gerwin, om maar meteen met dat stikstofvraagstuk te beginnen. Wat staat er over in het akkoord? Ja, dat is natuurlijk waarin ook het kabinet naar de provincie Gelderland kijkt. Hè, naar alle provincies, maar ook dus Gelderland. En hier staat in het akkoord vrij expliciet dat ze zich richten op 2035. Dat is wat in de wet is afgesproken om dan die stikstofdoelen te halen. Het kabinet wil dat het 2030 wordt. Maar ze Gelderland, wij houden ons aan de wet en willen niet dat die regels voor Gelderland strenger worden. En ook zeggen ze, we gaan geen boeren onteigenen. Het verplicht opkopen als een boer vrijwillig wil stoppen, dan kan hij gebruik maken van de regelingen. Maar onteigenen, daar willen wij niet aan meewerken. Dat kan dus nog wat frictie opleveren met Den Haag. Zeker, en dat is natuurlijk allemaal afhankelijk ook van hoe die piekbelastersregeling uitvalt. Die binnenkort open gaat, waar boeren zelf kunnen aangeven dat ze willen stoppen. En hoeveel boeren dat doen, ja, dat hangt ook voor het kabinet. Er hangt veel vanaf of ze die opkoopregeling ook vrijwillig kunnen houden. Ja, houden. Wat zijn verder de plannen voor het klimaat? Nou, voor het klimaat is het wel interessant. Er komen regels om zonnepanelen op landbouwgrond om dat te verminderen. Om te zorgen dat daar niet veel meer zonnepanelen op die landbouwgrond wordt gebruikt. De coalitie zegt, zonnepanelen die horen wat ons betreft op daken en niet op vruchtbare landbouwgrond. En tegelijkertijd wordt er onderzoek gedaan naar kleine kerncentrales. Het idee is om de komende jaren Gelderland voor te bereiden om te kijken wat de mogelijkheden zijn. En die kleine kerncentrales die moeten dan over 8 jaar worden gerealiseerd. En verder nog opvallende dingen? Ja, het gaat in Gelderland natuurlijk ook vaak over de wolf. Veel coalitiepartijen willen de wolf kunnen beheren, maar dat mag niet vanwege Europese regels. Hoe die regels precies gelezen moeten worden, ja, daar zijn verschillende interpretaties over. Daar gaan ze vanavond over in debat, ook met alle andere partijen die zijn daarbij. Bij het coalitieakkoord staat, ja, we gaan in ieder geval lobbyen om te zorgen dat die wolf minder beschermd wordt, zodat we die wolf kunnen beheren. Dank, Gerwin Pelen van Omroep Gelderland. In Den Haag is het overleg over een landbouwakkoord hervat. Een maand geleden liep dat overleg na een marathonsessie van bijna een etmaal op niets uit. Nu doet minister Adema een nieuwe poging om met de boeren tot een akkoord te komen. Dat leidt tot minder stikstofuitstoot. Er wordt vandaag nog geen akkoord verwacht, hooguit een onderhandelingsresultaat. De betrokken organisaties kunnen dat dan weer aan hun bestuur voorleggen en daaruit moet een conceptakkoord volgen. De onderhandelingen duren al maanden. Nooit eerder waren er zoveel kinderen op de vlucht, meldt UNICEF. De kinderrechtenorganisatie schat dat 43,3 miljoen kinderen op de vlucht zijn, gemeten eind 2022. Contact nu met Wouter Boy, persvoorlichter bij UNICEF. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Boy, op welke plek in de wereld slaan kinderen het meest op de vlucht? Ja, we zien dat eigenlijk op heel veel verschillende plekken in de wereld. In het afgelopen jaar zie je ook met name dat er 2 miljoen Oekraïense kinderen gedwongen het land zijn verlaten. En dat er 1 miljoen kinderen in Oekraïne zijn ontheemd. Maar we zien ook door de gevolgen van klimaatverandering, conflict en oorlog, dat bijvoorbeeld in Oostelijk Afrika heel veel kinderen hun huis moeten verlaten om te zoeken gaan naar veiligere plekken of plekken waar families weer eten kunnen krijgen, de droogte kunnen weerstaan. Dus ja, het probleem is eigenlijk wereldwijd heel groot. Ja, hoe lang zijn kinderen meestal op de vlucht? Nou, dat is het trieste. Heel veel kinderen zijn met name ontheemd in hun eigen land. Dan hebben we het over 60%, bijna 26 miljoen kinderen. En eigenlijk is onze verwachting dat als kinderen nu ontheemd zijn, dat het grootste deel van hun hele kinderleven ontheemd zullen blijven. En dat is best wel ernstig, want kinderen zijn echt de meest kwetsbare mensen die op de vlucht kunnen gaan. En ja, die worden daarmee behoorlijk geremd in hun ontwikkeling en in hun welzijn. Ja, want noem eens wat gevolgen van zo lang op de vlucht zijn. Nou, als kinderen vluchten, dan zie je dat bijvoorbeeld de toegang tot hele belangrijke diensten zoals gezondheidszorg en onderwijs en natuurlijk bescherming van kinderen, dat die echt tekort schiet. We zien dat het risico op uitbuiting, bijvoorbeeld op kinderarbeid of seksueel misbruik, ontzettend stijgt. Maar ook, ze missen bijvoorbeeld hun vaccinaties. Ze hebben geen enkele aanspraak op sociale bescherming. Ja, en dat zorgt ervoor dat de ontwikkeling van kinderen echt heel erg geremd wordt en dat zij hele grote risico's lopen. Ja, kan UNICEF nog iets doen aan deze grote stijging? Ja, wij werken wereldwijd in heel veel landen om kinderen in vluchtelingenkampen of op de vlucht te helpen. Dat doen we met allerlei dingen die u kunt bedenken, van toegang tot water en toegang tot gezondheidszorg. Specifiek is het heel belangrijk dat wij kinderen ook psychosociale zorg bieden. Want kinderen die op de vlucht zijn, die hebben vaak ook een heel groot trauma. Dus het is heel erg belangrijk dat ze ook de ruimte krijgen om te kunnen spelen, om in gesprek te kunnen gaan en op die manier ook hun verschrikkelijke ervaringen te kunnen verbeteren. Maar uiteindelijk is het echt belangrijk dat met name regeringen wereldwijd komen tot meer politieke wil om ontheemding echt bij de kern aan te pakken en daarmee langdurige oplossingen te bieden voor die kinderen. Dank. Woordvoerder Wouter Boy van UNICEF. De voorzitter van VN-atoomagentschap IAEA stelt zijn bezoek aan de Zaporizjzja-kerncentrale uit. Hij zou vandaag het door Rusland bezette complex bezoeken, maar vanwege veiligheidszorgen gaat dat niet door. De VN maakt zich zorgen dat de kerncentrale betrokken raakt bij de strijd, want in de regio wordt nu zwaar gevochten. President Zelensky roept de internationale gemeenschap op om de sancties tegen de Russische wapenindustrie strenger na te leven. In raketten die gisterochtend de stad Kryvyi Rih troffen zouden namelijk 50 onderdelen hebben gezeten die uit het buitenland kwamen, vooral microchips. Bij dat bombardement vielen 11 doden en 10 landen gewonden. Paus Franciscus zou waarschijnlijk in de komende dagen het ziekenhuis verlaten, meldt het Vaticaan. De paus moest vorige week 3 uur onder het mes voor een hernia in zijn buik. Zijn herstel verloopt goed. Het NOS-journaal. Italië maakt zich op voor de uitvaart van Silvio Berlusconi. De oud-premier krijgt vanmiddag een staatsbegrafenis in zijn geboortestad Milaan. Correspondent Helene Daans. Wat er allemaal gedaan wordt voor Berlusconi is wel extreem. Een staatsbegrafenis bijvoorbeeld, wat hij vandaag krijgt, dat is normaal. Maar vandaag is bijvoorbeeld ook een dag van nationale rouw. Dus alle vlaggen in het hele land moeten half stok. En daar is zeker niet iedereen het mee eens. Dus we zien dat Berlusconi een man is die tot in zijn kist erin slaagt om Italië te verdelen. Ook oud-premier Balkenende is bij de uitvaart. Berlusconi overleed maandag. Hij werd 86 jaar. Het weer opnieuw een zonnige dag, maar later vandaag ook stapelwolken, vooral in het oosten en noordoosten. Bij een matige oost- tot noordoostenwind worden tussen 24 en 28 graden. Morgen afwisselend zon en stapelwolken en ook dan maximaal 28 graden. En nogmaals, goedemiddag, Helene de Geest bij de ANWB. Goedemiddag. Ja, de meeste vertraging heeft het verkeer op dit moment op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naarden-West en Naarden, 5 kilometer file en ruim een half uur oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A16 Rotterdam-Breda zijn ze aan het bergen bij de Drechttunnel. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Ridderkerk is ongeveer een kwartier. En op de A20 Gouda-Hoek van Holland bij Rotterdam-Noord is een ongeluk gebeurd. Daar zijn nu ook weer 2 rijstroken dicht. En vanaf Rotterdam-Prins Alexander levert dat 20 minuten extra reistijd op. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Nogmaals, bijzonder goedemiddag. Over een maandje is het reces, maar voordat de vakantie aanvangt moet er nog over van alles gestemd en gedebatteerd worden in de Tweede Kamer. Spitsuur in de wandelgangen dus. En normaal zou ik dan Peter K. uit die wandelgangen trekken, maar die is even op vakantie. Dus onze politieke redacteur Sandrine Teloze mag deze week de degens kruisen met Francisco van Jolen, de eindredacteur van Joop.nl. Teloze en van Jolen, welkom allebei. Dankjewel. Je stond nog uit, maar... Ja, ik zeg goedemiddag. Bijzonder goedemiddag. Sandrien, over die wandelgangen gesproken. Kan je er eigenlijk nog wel doorheen? Want als ik de Telegraaf mag geloven... Ja, is alles opgestapeld met vuile, vieze water. Allemaal kopjes van de koffie. Dat vieze soort borden. Ach man, ja, is het zo komt, ernstig? Nou, inmiddels valt het wel mee. Maar ik moet zeggen, een tijdje terug, een paar weken geleden... is dat dus ingevoerd, hè, in de Tweede Kamer. De papieren bekertjes die zijn eruit. En er moesten koffiekopjes komen. Dat was in het begin even, denk ik, omschakelen voor de Tweede Kamer. Want dat veroorzaakte een hoop af. was en die hoopte zich op. Maar inmiddels zijn ze daar helemaal aan gewend en gaat het volgens mij best wel goed. En ze hebben extra afwassers in dienst genomen, heb ik begrepen. Dat heb ik ook begrepen en dat is ook wel nodig, want het waren een hoop koffiekopjes. Nou, kunnen wij altijd de vraag van Den Haag insturen en dan geven jullie daar op dinsdag antwoord op. Ik ga een vraag insturen, denk ik. Namelijk, ik wil een keer spreken met een van die twee vaatwassers. Dat lijkt me prachtig. Oké, nou die staat. Ik ga erachteraan. Oké, er is nu een debat bezig in de plenaire zaal over Indonesië. Dat debat is naar aanleiding van een rapport dat vorig jaar uitkwam. En Corine Ellemeet van GroenLinks vroeg dit debat aan en legt even uit waarom. Het gaat mij om de kabinetsreactie. In de kabinetsreactie staat, door de ogen van nu kunnen wij spreken van oorlogsmisdrijven. Ik draag allemaal feiten aan waaruit blijkt dat niet alleen door de ogen van nu, maar ook door de ogen van toen, door juridische ogen, door de maatschappelijke ogen gesproken kan worden van oorlogsmisdrijven. Waarom zeg ik dit? Niet omdat ik militairen wil berechten. Helemaal niet. Het gaat mij erom dat we recht moeten doen aan de tijd van toen. En dat het kabinet door te zeggen alleen door de ogen van nu kunnen we ervan spreken, dat niet doet. Wij hadden mevrouw Ellemeet gisteren al in de uitzending, maar jij wilde ook graag dit fragment laten horen, want jullie hebben het debat gevolgd vanaf 10:00. Waarom wil je dit laten horen, Sandrine? Nou, ik denk omdat Ellemeet hier goed de kern van het debat uitlegt. Dus het gaat over de gewelddadige rol van Nederland in Indonesië na 1945. En nou, die onderzoekscommissie die je noemde, die heeft dat nooit oorlogsmisdaden genoemd. Rutte heeft na dat onderzoek daar excuses aangeboden, heeft dat onderzoek ook helemaal onderstreept en zo. En nu houden ze daar een debat over en daarin zeggen ze eigenlijk van ja, eigenlijk zou die term wel genoemd kunnen worden. Maar er zitten natuurlijk allerlei haken en ogen aan. Vooral aan de rechterkant van de Kamer komt dan het argument van de veteranen die dat pijn zou doen en die dan niet eervol genoeg behandeld zouden worden. Dus daar hebben ze het vandaag over. Ja, hoe kijk jij naar dit debat, Francisco? Afschuwelijk. Ik heb echt met mijn hoofd op tafel lopen slaan terwijl ik zat te kijken. Ik kon me niet voorstellen dat dit zich nog zou plaatsvinden zo. Ik hoop dat ze in Indonesië niet meekijken. Want ja, nou ja, die hebben natuurlijk al niet zo heel maar goed beeld. Maar wat maakt het zo verschrikkelijk dan? Nou, omdat je zou dus, dit is wat Ellemeet zei, van hier zou het over moeten gaan. En er zit een beetje dat de kern van het debat in. Waar gaat het om? Er zijn oorlogsmisdrijven gepleegd. En wat wordt er dan gezegd in de reactie? Ja, met de ogen van nu waren dat destijds oorlogsmisdrijven. Nee, dat is niet zo. Dat waren destijds ook al oorlogsmisdrijven. Sterker nog, er werd een beleid gevoerd wat gewoon vreselijk slecht was, wat afschuwelijk was. En dat wist de hele wereld. Vergeet ook niet, Nederland is heel erg onder druk gezet, met name door de Verenigde Staten, om afstand te doen van Indonesië, want dat wilden ze maar niet. Terwijl voor iedereen duidelijk was dat het kolonialisme voorbij was na de Tweede Wereldoorlog, dat niet meer kon, wilde Nederland daar aan vasthouden, niet in de minste maand, omdat Indonesië de meest lucratieve kolonie uit de wereldgeschiedenis is geweest. Die was van Nederland. Tenminste, zo zag Nederland dat. En dat wilden ze gewoon niet opgeven. Dat wilden ze behouden. Daar hebben ze een heel dom, vreselijk, afschuwelijk beleid voor gevoerd. Ze hadden dat op een hele nette manier kunnen doen. Hebben ze niet gedaan. En wat zie je nu gebeuren? Nou zou het debat dus hierover moeten gaan. We hebben daar oorlogsmisdrijven gepleegd. Hoe gaan we daar nu mee om? Hoe kijken we daar nu naar? En wat zie je? Dat Kamerlid na Kamerlid komt voorbij trekken. Met wegkijken, met ontkennen, met goed praten. Boswijk, ik was echt geschokt. Dat vind ik iemand die ik normaal wel waardeer. Die noemt kapitein Wesseling een omstreden militair. Kapitein Wesseling is een oorlogsmisdadiger. Die heeft honderden mensen vermoord. Dat staat gewoon vast. Die is daar nooit voor veroordeeld. Hè? Die heeft gewoon vredig in zijn rusthuis. Maar als hij hiermee komt, wordt er dan ook een beetje tegengas gegeven in het debat? Eigenlijk amper, omdat het hele debat wordt voor een heel groot deel verstoord door Baudet. Je houdt het niet voor mogelijk, maar we kunnen even luisteren naar een reactie van Sjoerd Sjoerdsma, als ik me niet vergis, op Baudet, wat Baudet daar aan het doen is. Ik wist al vrij veel van de opvatting van de heer Baudet, ook in het hedendaagse. Maar dat hij een fan was van het kolonialisme, dat hij een fan was van kolonies, dat hij een fan is van onderdrukking en onderwerping. En dat hij dat eigenlijk het liefst had willen voortzetten tot de dag van nu, dat was mij nog niet bekend. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er zelf van schrik. Dat ik ook echt op geen enkele manier begrijp hoe dat een opinie kan zijn in dit debat. Als je kijkt naar het onderzoek wat hier ligt. En dat hij hier komt betogen dat Indonesië eigenlijk nog kolonie had moeten zijn van Nederland. Ja, ik laat het maar even bij hem. Dus Baudet had van tevoren gezegd van we hadden Indonesië nooit moeten opgeven als kolonie. Ja. En later ging hij daar nog, toen werd het debat geschorst, ging hij daar een soort rassenleer verkondigen. Dat die mensen in Indonesië erg blij mochten zijn dat de Europeanen met al hun wijsheid daar hun beschaving kwamen brengen. Omdat zij daar genetisch niet toe in staat waren. Het is echt, het is heb jij ook met je hoofd maar op het... Maar hij zei later dat hij niet wilde zeggen dat andere volkeren minder waardig waren. Ja, dat heeft hij ook met je hoofd op de tafel staan bonken toen je naar dit debat keek. Nou, niet zo erg als Francisco. Ik heb met interesse geluisterd. En het is ook niet zo dat Baudet die is het meest extreem. Maar wat je zegt, Boswijk is het niet helemaal eens met bijvoorbeeld met Ellemeet. Caroline Breek van der Plas is het er niet mee eens. Dus het is echt niet alleen Baudet die het niet eens is met het voorstel van Ellemeet. Dus het is niet alleen Baudet. Maar een van de vragen die op tafel ligt is hoe geloofwaardig het zelfbeeld van Nederland is als verdediger van de mensenrechten in de hele wereld. Kan Nederland zich geloofwaardig inzetten als het zelf in het verleden op grote schaal mensenrechten heeft geschonden en daar eigenlijk over zwijgt in de Kamer, Francisco? Nou, als je die vraag gisteren had gesteld, had ik gezegd, nou, dat hoeft geen probleem te zijn. Als je erkent dat je dingen fout hebt gedaan, waarom zou je dan niet dat kunnen doen? Maar als je dit debat in de Kamer ziet, vraag je je wel af, wat doet dat internationaal strafhof eigenlijk in Nederland? Want er zit hier een parlement waar een heel groot deel van de kiezers, kennelijk opstemt, op de grootste idioten die je voor kan stellen. Maar we hebben natuurlijk vorig jaar is dat grote rapport uitgekomen. Daar staat ook niet in. Daar hebben ze het woord oorlogsmisdaden ook niet opgeschreven. Nee. En waarom niet? Nou, de onderzoekers hebben wel gezegd dat ze daar later spijt van hadden. Dat ze dat liever wel hadden gedaan. Ze hebben het genomen in dat het die 5 jaar dat het een scala aan geweld was. En dan een aantal dingen waren oorlogsmisdaden. Maar ze noemen dat dan extreem geweld. En oorlogsmisdaden zijn er dan een onderdeel van. Maar de onderzoeker heeft er wel spijt van gehad. Heeft hij gezegd dat hij dat niet expliciet in het onderzoek heeft genoemd. Ja, en we hebben de koning gehad. Die heeft natuurlijk in Indonesië ook excuses aangeboden. Ja, en hoe het gezien wordt in Indonesië vooral, als je gaat kijken, wordt het ook geplaatst in het kader van de excuses voor de slavernij. Wat zie je nou op het gebied Nederland doen ten aanzien van het kolonialisme, ten aanzien van de slavernij en het koloniale verleden? Zeggen ze, oké, als je die speech van Rutte hoort, hè, dan is er geen misverstand over hoe fout dat is geweest, wat voor vreselijke misdaden er zijn begaan voor het creëren van de eigen welvaart, hoe verwerpelijk dat is geweest. Daar laat niemand misverstand over staan. En ze hadden gedacht, nou, dan gaat het als het over ons gaat, zal je zelf de houding aantreffen. En dat zie je dus niet gebeuren. Je ziet die Kamer op alle momenten draaien, zeggen dat daar begrip voor moet zijn, dat daar context geplaatst moet worden, dat het eigenlijk wel meevalt, dat vooral de Indonesiërs zelf zo ook afschuwelijk waren. Nou ja, het is echt een erbarmelijke vertoning. Maar goed, Rutte komt over een half uur. Dus die is nog niet aan de beurt geweest. Dus we hebben alleen de Kamerleden nog gehoord. Dus het is natuurlijk belangrijk wat het kabinet hierover gaat zeggen. Nou ja, en Rutte heeft natuurlijk met excuses aan de slavernij en ons slavernijverleden ook een reis gemaakt, zoals hij toen mooi zei. Ja. Eerst wou hij daar geen excuus voor. Ja. Maar door de inzichten heeft hij toch ook helder inzicht gekregen. Zou het kunnen dat hij dat bij deze periode ook gaat hebben? Dat zou kunnen, maar wat we net ook al zeiden, het CDA en de VVD stonden niet te springen net in het kabinet, in het debat. Dus ik ben heel benieuwd wat Rutte gaat zeggen. Vergeet je niet, het gaat dus onder andere over 17 augustus, hè, dat is de officiële onafhankelijkheidsdag van Indonesië. Ja. Nederland erkent dat na 80 jaar nog steeds niet. Zou moeten gebeuren, zei LMH. Nee, Rutte zou moeten aankondigen dat hij op 17 augustus naar Indonesië gaat om daar samen met zijn collega de onafhankelijkheid van Indonesië te vieren. Nou, de vraag is, gaat hij dat doen? Als hij dat doet, dan kan hij, ik zou het nooit zeggen, maar dan zal Rutte nog het gezicht van Nederland een beetje redden. Goed, dan gisteren werd ook het rapport van de evaluatiecommissie van de formatie besproken in de Tweede Kamer. Dat was extra interessant omdat Nieuwsuur dit weekend met nieuwe inzichten kwam over die formatie en natuurlijk over functie elders. Het functie elders debakel kunnen we wel zeggen, waarbij de aantekeningen werden gefotografeerd over Pieter Omtzigt. In die aantekeningen staat positie Omtzigt, functie elders. Heeft u überhaupt over de heer Omtzigt gepraat in die gesprekken? Nee. Het blijkt, als je het verslag ziet, dat het wel over Omtzigt is gegaan. Achteraf gezien blijkt dat er wel gesproken is over Pieter Omtzigt in één gesprek met de heer Rutte. Dat zijn positie al vanaf het allereerste begin op de agenda stond, is nooit verteld. Tot nu. Wij maakten een reconstructie op basis van achtergrondgesprekken, vertrouwelijke en openbare documenten. Daaruit blijkt dat het toenmalig CDA-Kamerlid door de verkenners al vanaf dag 1 als een probleem wordt gezien. Ja, dit gaf nogal stof tot nadenken toen dit bij Nieuwsuur boven tafel kwam. Sandrine, jij was gisteren in de Tweede Kamer bij die evaluatie. Pieter Omtzigt ook. Hoe was dat? Nou, dat was eigenlijk een beetje gek, omdat er was natuurlijk wat commotie over die uitzending van Nieuwsuur afgelopen weekend. Mm-hmm. En daardoor wilde de Kamer van alles weten, eigenlijk vooral van die verkenners die destijds zich hiermee bemoeid hebben. En dat was al eerder op de dag besproken. Daarna was die evaluatie over die formatie was sowieso al gepland. Maar dan ruiken die Kamerleden bloed en dan hebben ze heel veel zin om die politieke antwoorden dan in zo'n evaluatie te bespreken. Maar dat was natuurlijk een evaluatie gewoon met die onderzoekers. Dus die werden af en toe voor het blok gezegd van zeg nou wie over Pieter Omtzigt is begonnen. Maar ja, daar zijn die onderzoekers natuurlijk niet echt voor aangesteld. Dus dat werd een beetje ongemakkelijk af en toe. Ja, dit zei Pieter Omtzigt gisteren zelf tegen de mensen die het onderzoeksrapport hebben gemaakt. U zegt net, documenten zijn openbaar gemaakt en dat schaadt het vertrouwen. Terwijl ik nou net meer de indruk had dat het vertrouwen geschaad was, dat mensen iets anders gezegd hadden dat er gebeurd was dan wat er gebeurd was. Dus dat Rutte aan de buitenkant zegt, nou, dat is niet over gesproken. En dat blijkt dan toch waar te zijn. Volgens mij was het namelijk helemaal niet zo spannend dat mijn naam ergens genoemd werd. Het is spannend dat eerst ontkend werd en het toch gebeurd was. Daar zat volgens mij de spanning. Dus waarom leggen jullie de nadruk op het openbaar maken in plaats van het niet waarheid spreken? Heb ik het goed als Omtzigt hier probeert te zeggen van luister, alles moet transparant zijn? Ik begrijp eigenlijk niet zo goed wat hij nou hier probeert te zeggen. Want die onderzoekers maken natuurlijk een terecht punt. Die zeggen, maar luister, je gaat vertrouwelijke gesprekken. Ja. Je zegt tegen mensen, we gaan vertrouwelijk praten. En vervolgens wordt geëist dat die gesprekken openbaar worden gemaakt. Een volgende keer, als ik met jou een vertrouwelijk gesprek moet voeren en ik maak vervolgens de resultaten openbaar, ga jij niet nog een keer vertrouwelijk met me praten. Dus heb je dus een probleem als je dat gaat doen. En ja, bij hem gaat het om de waarheid. En het is een beetje raar, want hij zegt ook, ik wil het niet hebben. Hij wil het debat niet heropenen. Terwijl er is maar eigenlijk één vraag, en die is nog steeds niet duidelijk. Wie is over Omtzigt begonnen? Nu wordt gesuggereerd dat het bij Jorritsma kwam. Maar Jorritsma was op die avond van de verkiezingen met Rutte samen op die VVD-bijeenkomst. Toen ze te horen kreeg dat zij eventueel verkenner zou moeten worden, heeft ze zich teruggetrokken. Maar de vraag is toch, is Rutte tegen Jorritsma over Omtzigt begonnen? Als dat zo is, moet hij echt weg. En dat is nog niet duidelijk. En daar gaat het wel een beetje om. Zie jij dat ook zo, Sandrine? Ja, nou, de discussie gaat dus ook heel erg over of je dus over personen mag praten in dat proces. Hè? Dus of Rutte of Jorritsma daar nou mee is begonnen. Van had het over Omtzigt moeten gaan? En dan wordt natuurlijk heel veel gezegd van nee, het mag niet over personen gaan. Maar ik denk dat we ook niet moeten vergeten in welke context dit gebeurde. Het CDA lag nou... Dus we moeten met de ogen van toen kijken. Laten we dat proberen. Ik bedoel, het CDA lag zo ongeveer in puin. Wopke Hoekstra de nummer 1. En Pieter Omtzigt was de nummer 2. En het was best wel spannend wie daarvan de meeste voorkeurstemmen had gekregen. Maar snap je dus ook het punt van Jolen? Ja, maar dan moet je het toch over personen hebben, Patrick. Dan kan je toch niet zeggen van het mag absoluut niet over personen gaan. Het moet alleen maar over het partijen ging niet, gaan. Het ging niet over het feit dat het om personen moet gaan. Het ging over dat degene die hierover begonnen was, van plan was een Kamerlid onschadelijk te maken. Die moest functie elders, die moest weg. Dus laten we zeggen, of het nou de voorzitter van de Eerste Kamer was, zoals in dit geval Jorritsma, of de premier. Ja, het waren mensen die daar niks mee te maken hadden, die dat niet kunnen doen. Je kan niet in een democratie hebben dat de premier zegt, ik wil dat een Kamerlid verdwijnt. Dat kan niet. Dat kan niet. Nee, maar je kan toch, zeg maar, de discussie gisteren ging over of je dus helemaal geen personen meer mag noemen. Ja, maar dat is omdat het... Dat is onmogelijk, ja, dat toch? Is een afgeleide discussie naar aanleiding van het rapport. Maar de vraag is natuurlijk, wie is er over begonnen? Wie is er over Omtzigt begonnen? En dat weten wij nog steeds niet. En mag je in vertrouwen komen tot een formatie of een informatie? Nee, je mag dit ook in vertrouwen niet zeggen. Daar gaat het om. Je mag het gewoon niet zeggen. Je mag het niet zeggen. Maar nee, je mag niet zeggen als premier of als wie dan ook, er moet een Kamerlid vertrekken. Nee. Dat mag niet. Dat kan niet. Je zit in een democratie. Je kan niet zeggen, oké, we hebben net verkiezingen gehad. Die man is met 300.000 voorkeurstemmen verkozen. En nu moeten we hem weg gaan werken. Als je dat wil, ja, waar ben je dan mee bezig? Dankjewel, Francisco van Jolen en Sandrine Teloze. Fijn dat je er was en fijn dat je Kay durfde en goed, onwaarschijnlijk goed, hebt vervangen. Was ze de volgende week maar weer. Oh, daar kijk ik nu al naar. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ja, zij had een uniek record, maar moet het nu ineens delen met Madonna. Zangeressen met een hit die in elk opeenvolgend decennia. En dat dan 5 decennia achter elkaar. Het geeft aan hoe groot ze zijn en hoe lang ze al meelopen aan die muziektop. Madonna haalde deze notering met haar laatste single samenwerking met The Weeknd. Maar wie hield dat record tot nu toe als zangeres in haar eentje?